Dit was met het NOS-journaal. Justitie in Oostenrijk is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester afgelopen zondag in Tirol. De vrouw kwam ten val op een gletsjer. Ze gleed zo'n 100 meter het dal in, brak door een vangnet en raakte een boom. Een 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaar gewond. Omdat de valpartijen gebeurden op een ijzig, steil stuk van de piste, vraagt justitie zich af of er sprake is van nalatigheid door de beheerder. Mogelijk lag er niet genoeg beschermende sneeuw naast de afdaling. Iran is boos op de Franse regering omdat die niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei. De tekeningen worden deze week gepubliceerd in een speciaal nummer van het satirische weekblad Charlie Hebdo, waarin Iran centraal staat. Het nummer is bedoeld als steunbetuiging aan de Iraniërs die al maanden protesteren tegen het Iraanse regime. In 2015 was Charlie Hebdo het doelwit van een terreuraanslag. Terroristen drongen toen binnen op de redactie en schoten 12 mensen dood vanwege spotprenten die Charlie Hebdo had afgedrukt van de profeet Mohammed. Een artiest van een circus is gisteravond tijdens een optreden in Haarlem van een grote hoogte naar beneden gevallen uit zijn eigen act met de naam Wheel of Death. De man is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar is aanspreekbaar, zegt de circusdirecteur tegen NH Nieuws. Het ongeluk gebeurde tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem, dat vaker tijdens de feestdagen in de stad optreedt. Er zaten naar verluid 1000 mensen in de tent te kijken. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. Gemiddeld gingen de lonen met 3,2% omhoog, meldt het CBS. Toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie van zo'n 10% te compenseren. Zo'n groot verschil tussen inflatie en loonstijging heeft het CBS sinds de start van de metingen in 1973 niet gezien. Het weer, het is droog bij 9 graden. Ook overdag wordt het zacht en dan schijnt in de ochtend de zon. In de middag volgen in het zuidwesten wat buien. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In een rol vond ik het heerlijk om op het toneel te staan, maar zodra ik mezelf weer was, voelde ik me altijd wat ongemakkelijk. Als producent kan ik eindelijk echt van het applaus genieten. De oplossing is niet dat we elkaar veroordelen of aan de schandpaal nagelen, maar dat we met elkaar in gesprek gaan. Het is niet één persoon die deze cultuur maakt. We faciliteren het met z'n allen. En dat moeten we ons allemaal aantrekken. De schuld wordt eigenlijk altijd bij degene gelegd die het wordt aangedaan. Dit is de hartslag van Janke Dekker, actrice, theaterproducent en voorzitter van Meldpunt Mores. Het onafhankelijke meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector. Opgericht in 2018 nadat Job Goschalk van Kemna Casting ervan werd beschuldigd dat hij decennia lang seksueel intimiderend gedrag had vertoond. En nu zijn we 4 jaar later, de meldingen nemen toe en het is nog maar het puntje van de ijsberg. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Janke, fijn dat je er bent. Nou, vind ik ook. Ik zeg zomaar even in mijn introductie, het is nog maar het puntje van de ijsberg, maar dat is natuurlijk gewoon een aanname van mij. Een gevoel. Wat denk je zelf? Nou, het wordt heel makkelijk geroepen, maar we hebben toch wel een beetje het gevoel dat het ook echt zo is. Ja. Want 2018 is dat meldpunt opgericht. Waarom had jij meteen zoiets van, ja, ik wil daar bij zijn, ik heb daar iets mee? Ik zat toen bij de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. En wij trokken het ons allemaal erg aan dat die affaire met die casting director naar buiten kwam. En wij vroegen ons ook allemaal af, hoe heeft dat kunnen gebeuren? En hoe heeft het zo lang kunnen gebeuren? En wat vooral de trigger was voor mij was dat, kijk, het werd een trial by media. En het was eigenlijk voor niemand op dat moment nog eerlijk. En er beviel ook geen resultaat te behalen. Niet voor een klager en niet voor een aangeklaagde. En ik vond het dus belangrijk dat we iets zouden gaan doen om die impasse, om dat gat wat er zat, om daar iets aan te doen. Om te kijken of we iets konden faciliteren voor al die mensen die tussen de wal en het schip vallen in ons vak. En dat zijn auditanten natuurlijk. Of we daar iets voor konden doen. Ja, want in die tijd, je had natuurlijk wel meldpunten, maar dan heel erg afhankelijk van omroepen of andere organisaties, maar niet een overkoepelend iets. Nou, je had meldpunten, was dat maar waar. Ja. Daar gingen wij eigenlijk ook van uit dat het zo was. Maar kijk, in eerste instantie zijn we alleen voor de tv, film en podiumkunstensector opgericht, maar dan alleen het makersgedeelte. Dus ik zal maar zeggen de dramaseries, niet zozeer de nieuwskant en die kant van de tv-sector was er nog bij. En wij kwamen er toch achter dat er eigenlijk verdomd weinig geregeld was. Er waren helemaal geen meldpunten. Mensen wisten niet waar ze naartoe moesten. En bovendien kwamen we erachter dat... we hadden het over die... Wij dachten dat er een paar mensen waren die tussen de wal en het schip vielen. Ja. Maar eigenlijk valt bijna iedereen tussen de wal en het schip. Want wij werken zoveel met ZZP'ers en freelancers. Er zijn zo weinig mensen, in elk geval in de podiumkunstensector, die een vast contract hebben en dus veiligheid. We waren hard nodig. Ja. We dachten aanvankelijk dat we na 3 jaar konden stoppen. Dat we dan het gat hadden gevuld. Dat niets bleek minder waar. Want ik ben benieuwd naar de cijfers van hoeveel meldingen in die afgelopen jaren. En hoe groot is die stijging? Ja, we de eerste 1,5 jaar zaten, doe ik het uit mijn hoofd, ja. 42 meldingen. Dus dan hebben we het over 2018, 2019. Toen waren er in 2020 97. In 2021 57. En schrik niet, dit jaar gaan we over de 400. Zo. Het aantal gevallen, het aantal incidenten is nu natuurlijk enorm toegenomen. Wat naar buiten komt. Wat naar buiten komt. Wat wij als positief ervaren is dat het niet meer alleen om de hele extreme dingen gaat. Want dat is waarom wij dachten, het is het topje van de ijsberg. Omdat wat er gemeld werd, waren ook echt de hele erge dingen. En nu worden er ook pesterijen, discriminatie, wat natuurlijk ook heel erg is. Maar het gaat niet alleen maar over seksueel ongewenst gedrag. Wanneer is een meldpunt een goed meldpunt? Op het moment dat het echt vertrouwelijk is. En onafhankelijk. En dat is, dat moet ik wel eventjes uitleggen. Kijk, onze bestuursleden komen natuurlijk allemaal van een deel van de sector. Ik ben op het ogenblik onafhankelijk, want ik ben geen theaterproducent meer. Maar er zit iemand van de filmsector in, zit iemand van de tv-sector, iemand vertegenwoordigt de makers, iemand van het kunstvakonderwijs, de musea, amateursector. En die hebben natuurlijk allemaal binding met de sector. Maar het meldpunt is zodanig georganiseerd dat het bestuur staat volkomen los van het meldpunt. Wij hebben ook geen zicht op de meldingen die er binnenkomen. Wij zien die registraties niet. Kunnen daar ook op mogelijkheid bij komen. Kunnen op geen enkele manier invloed uitoefenen op een melding of hoe die wordt afgehandeld. Want wij hebben van tevoren gezegd, als iemand meldt, dan is het helemaal aan de melder om te bepalen wat er gaat gebeuren met zijn melding. Daar gaat niemand hem in sturen, alleen maar in adviseren, begeleiden en vertellen, dit zijn de mogelijkheden die er voor je zijn. En ook het verwachtingsmanagement, wat er überhaupt mogelijk is om eraan te doen. Want ja, wij merken, als mensen hebben heel lang vaak met iets gezeten, en dan gaan ze eindelijk melden en dan denken ze, en dan komt nu de oplossing. Dan wordt diegene meteen ontslagen, de kop eraf. He, dat is wat het onderbuikgevoel dan heel graag wil. Ja, die mogelijkheden zijn er dus niet. Ja, met strafbare feiten. Maar ja, dan nog is het een heel lang traject wat 2-3 jaar duurt, wat heel moeilijk is. Dus dat verwachtingsmanagement is heel belangrijk als het gaat om het oplossen van een melding. Want er zijn wel heel veel dingen aan te doen. Want eventjes heel praktisch. Hè? Stel, ik heb wat meegemaakt en ik doe een melding. Ja. Kan ik dat helemaal anoniem doen? Nee. Dus ik moet wel mijn naam erbij zetten en mijn contactgegevens? Maar die zijn volledig afgeschermd, zijn voor niemand te zien behalve die ene vertrouwenspersoon die met jou spreekt. En neemt die persoon dan contact met mij op? Met iedereen? Maakt niet uit hoeveel meldingen er worden gedaan. Er is een centraal iemand die neemt alle meldingen aan. En die zorgt dat er binnen 1 werkdag met jou contact wordt opgenomen. En dan wordt er met jou afgestemd hoe dat contact gaat verlopen. Wil je dat telefonisch? Wil je dat op een anonieme plek? Wil je dat bij je thuis? Je kan allemaal zelf aangeven hoe je dat wil. Maar in elk geval zodanig dat jij je zo veilig mogelijk voelt om te melden. Maar anoniem is iets heel anders dan vertrouwelijk. En wij geloven niet in anonieme meldingen. Daar kunnen we ook niks mee. Dat kunnen we niet. Ja, daar kunnen we niks aan doen. Dan is een anonieme melder alleen maar zijn verhaal kwijt, maar ja, hoe wij daar dan verder iets mee kunnen doen, dat is niet realistisch. Want stel dus dat ik zo'n melding doe omdat ik in het verleden last heb gehad van een mannelijke collega bijvoorbeeld, die grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Nou, dan wordt er contact met mij opgenomen. En wat is dan de volgende stap? Nou, de eerste stap is je verhaal aanhoren. Ja. En dat is vaak een lang gesprek. Mensen zijn emotioneel als ze eindelijk gaan melden. En wat onze experts proberen is dan in eerste instantie de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. Met als doel om de melder zo snel mogelijk de regie terug te geven over wat hen is overkomen. De eerste vraag die melders heel vaak stellen is: ja, er is mij iets overkomen, maar ik weet niet of het wel grensoverschrijdend is of ongewenst. En dat is vaak heel schokkend, want als ze dan vertellen wat hen is overkomen, dan denk je, hoe kun je nou nog twijfelen aan jezelf? Maar vaak zitten mensen al zo lang in een patroon en zijn ze al zo lang grenzen overgegaan vanuit een ambitie, omdat ze ergens graag willen komen, of altijd de schuld bij zichzelf zoeken, omdat ze denken, ik heb het uitgelokt. En nou ja, er zijn legio redenen om het te laten voortduren. Maar dan zijn ze eigenlijk het zicht helemaal kwijt over wat nou ongewenst is. Dan twijfelen ze in eerste instantie aan zichzelf. Durven ze vaak ook niet te melden, omdat ze veel respect hebben voor degene van wie ze melden. Kijken ze vaak tegenop. Is soms een voorbeeld. Zeker in de culturele en creatieve sector werk je met mensen die je bewondert, die je goed vindt in hun vak, en ja, die carrière wil je niet schaden. Er is enorm veel loyaliteit bij melders over degene over wie ze melden. Ja, want het maakt denk ik ook nog uit van meld je iets over iemand die nog werkzaam is in dat vak, of die echt een directe collega nog op dat moment van die persoon is of niet. Ja, zeker. Want stel dat mij iets zou zijn overkomen en ik zou zeggen van, nou ja, kijk, deze man heeft zich misdragen en ik wil, en die werkt hier nog steeds, en ik wil dat hij gewoon, dat wil je dan natuurlijk, van ik wil gewoon dat hij ontslagen wordt. Ja. Wat kunnen jullie daar dan in doen? Nou, wij kunnen hem niet ontslaan. Nee, maar gaan jullie in gesprek bijvoorbeeld met, met de werkgever van die persoon? Dat ligt helemaal aan wat de melder wil. We gaan ze eerst eens even schetsen wat een realistisch beeld is van wat mogelijk is en wat kan. En als ze hun verhaal hebben gedaan, vragen ze: wat wil je met deze melding? Soms is het genoeg dat ze hun verhaal gewoon hebben verteld en is het klaar. Ja, is dat vaak het geval? Of is dat... dat is heel vaak het geval, ja. Gewoon gehoord zijn is vaak het allerbelangrijkste. Omdat ze dan ook weer door het gesprek de kracht hebben teruggevonden om ermee om te gaan. Dat is het ook vaak. En daarom zeggen wij ook altijd, omstanders zijn zo belangrijk. Want als je die steun al gewoon bij je collega's vindt, hoef je al niet naar een vertrouwenspersoon. Je kunt elkaar helpen. Wij zijn met z'n allen die cultuur. En we zien allemaal altijd als het ene iemand overkomt. En waarom laten we die ene dan altijd in zijn eentje staan? Waarom omarmen we die niet? Gaan we eromheen staan? Gaan we er in elk geval even naartoe van om te vragen, ben je oké? Maar ook bij de aangeklaagde, hè? Waarom ga je daar niet naartoe en zeg je man of vrouw, waarom doe je zo lullig? Waarom, wat bezielt je? Wat is er gebeurd? Maar dat gebeurt allemaal niet. Dat is de eerste stap om het op te lossen. En we hopen dat we daar uiteindelijk in de toekomst terechtkomen. Ja. Maar dan verder, als die melding is gedaan, ja, dan vragen we aan de melders, wat wil je met die melding? Als ze dan zeggen, nou, we willen het liefst dat hij aan de galg komt, dan zeggen we, ja, dat is niet realistisch. Maar dit zijn de mogelijkheden die er wel zijn. En wat zijn die mogelijkheden dan? Nou, er is een informeel traject. En dat gaat over, je kunt het gesprek aangaan met degene die je aanklaagt. Dat kun je alleen doen. Dat kun je onder begeleiding van een van onze experts doen, die meegaan met het gesprek. Je kunt een gesprek aanvragen met je werkgever of je leidinggevende. Dat kun je ook weer alleen doen. Dat bereiden onze experts meestal het gesprek met je voor. En of ze gaan met je mee om je te ondersteunen. En dan staan de vertrouwenspersonen nooit voor je of achter je, maar ze staan naast je. Je voelt je gewoon, ja, ze staan naast je. En nou ja, naar aanleiding van die gesprekken kan het ook zo zijn dat er een gesprek gefaciliteerd moet worden. Dan kan er een mediator bij komen die het gesprek gaat voeren tussen de twee mensen, maar dan wel geleid. En heel vaak zijn deze eerste drie stappen leiden al tot een oplossing. Als dit allemaal niet lukt en als er tegenwerking is, omdat een aangeklaagde niet wil praten, omdat hij absoluut niet gelooft in wat hem is overkomen, dan moet je een officiële klachtenprocedure ingaan. En het moeilijke daarvan is dat niet elke organisatie een klachtenprocedure heeft. Dat is ook niet verplicht voor elke organisatie. Pas als je, geloof ik, 50 vaste werknemers in dienst hebt, moet je zoiets optuigen voor je organisatie. Dat is gek eigenlijk, toch? Dat niet iedere organisatie dat heeft. Het is heel duur. Ja. Dus het is ook niet realistisch om dat van elke organisatie te vragen. Daarom pleiten wij als Morris voor een overkoepelende klachtencommissie voor de gehele sector. Want dan is het te dragen. Het lastige is natuurlijk dat, stel dat ik zo'n klacht heb en ik werk nog steeds met die persoon en die persoon is mijn leidinggevende. Er is natuurlijk ook vaak sprake van een scheve machtsverhouding. Het laatste wat ik zou willen is zelf die persoon, ook al is daar iemand van jullie bij, aanspreken. Want je bent bang voor je baan. Ja. En maar ik wil wel dat die gast ontslagen wordt. Ja, en toch, toch zie je uiteindelijk dat melders de moed verzamelen om dat gesprek wel aan te gaan. Want maakt het ook nog voor jullie uit van hoe groot jullie steun is, zeg maar, aan zo iemand op het moment dat er meerdere meldingen over één persoon binnenkomen? Maakt dat nog iets uit? Dat maakt zeker uit. Dat maakt een zaak veel sterker. En kijk, we hebben ook een geval gehad van een organisatie die op geen enkele manier mee wilde werken. En het gesprek ook niet aan wilde gaan. Ook zelf helemaal niet georganiseerd had. En uiteindelijk hebben wij die zaak aangedragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Mm. Want het waren op zich in eerste instantie geen strafbare feiten. Dus je kon niet naar de strafrechter. En ja, die zaak is... Daar is een oordeel gekomen voor de rechten van de mens. En dat oordeel is wel zo zwaarwegend, je wegend, dat als je dan naar een civiele rechter gaat, ja, die weerspreekt dat oordeel bijna nooit meer. Dus er zijn echt wel vergaande mogelijkheden om toch je recht te halen. Want kunnen jullie niet, zeg maar, dat stel ik heb een klacht over iemand, dat jullie dan, en er zijn meerdere mensen die de klacht hebben over diezelfde persoon, dat jullie dan namens ons naar die persoon kunnen gaan. Ja, en een gesprek kunnen aangaan. En dat ik dan en die andere personen anoniem blijven. Dat gebeurt. Ja. Ja. Komt dat vaak voor of is dat maar sporadisch? Die aanpak, zeg maar. Ik weet bij Morris dat het één keer zeker is voorgekomen. Mm-hmm. En dat het toen zo was dat de persoon om wie het ging volledig in shock was en zich totaal niet bewust was van het feit dat zijn gedrag op die manier werd ervaren. En heeft wel tot verbetering geleid. Oh, dat wel? Ja. Nou ja, omdat je eerder zei, had je het over trial by media, hè? En ik zit dat dan in mijn hoofd af te wegen. Van, dat is wel een stuk makkelijker voor degene die het is overkomen. Om het gewoon even hoppakee op Twitter te gooien. Ja, is makkelijker. Met wat screenshots van dickpics bijvoorbeeld. Van, nou ja, dit doet die gast. Ja, maar het is niet een heel eerlijk proces. En je bereikt er vaak ook toch niet mee, niet de genoegdoening mee die je zelf hebt. Het is een heel grof wapen om uiteindelijk tot een oplossing te komen. En wij vinden ook bij Morris... kijk, iemand die dat overkomt, hè, neem nou Job Goschal. Ja. Die is voor zijn leven lang veroordeeld. Die krijgt ook nooit meer een tweede kans. En volgens mij leven wij toch in een land waarin wij mensen, zelfs moordenaars, gunnen wij tweede kansen. En kansen om het weer op te pakken of inzicht te krijgen. En ja, ik vind dat we dat altijd moeten blijven bieden. De vergeving. Ja. Maar ja, wel dat iemand er dan ook van geleerd heeft en het niet meer doet. Hè? Nee. Het is ook voortschrijdend inzicht. Want laten we wel wezen, een heleboel dingen, dat is ook waar mensen zich op beroepen. Zo van, nou ja, het is toch altijd zo gegaan en dan moet je gewoon tegen kunnen. En ja, juist dat is ook. Dat geldt ook voor daders. Soms hebben ze gewoon maar een patroon van gedragingen overgenomen. En zijn ze zich er totaal niet van bewust dat dat nou zo heel erg fout was. Want iedereen doet het toch. Dus dat is dan het excuus voor hen om zich te verdedigen. Maar dat inzicht zie je wel komen bij mensen. Dat ze denken, nee, wacht eventjes, dit was eigenlijk hartstikke fout. Ja. Vind je dat we te hard zijn voor daders? Ik vind niet dat we te hard zijn voor daders. Maar ik vind, er wordt wel heel makkelijk iemand meteen veroordeeld. Er is eigenlijk geen onschuld meer in zicht. Op het moment dat het bij de media komt, dan is iemand eigenlijk meteen veroordeeld. En dat vind ik er kwalijk aan. En het is ook voor de melders niet goed, hoor. Want ook voor het genezingsproces bij melders is dit niet goed. Want je voelt alleen maar wraak en boosheid. En dat is niet een oplossing voor iets. Laatst hoorde ik iemand zeggen van, nou, het lijkt wel alsof het vooral in de media plaatsvindt. En vooral in de kunstwereld en in de wereld van film en theater. Maar ja, hoe kijk jij daarnaar? Want ik denk, het komt overal voor. Maar alleen, dit ligt meer onder een vergrootglas. Kijk, er zijn natuurlijk allemaal bekende mensen. En dat is heel interessant om daarover te melden. En als een onbekende, ik noem maar wat, oncoloog in een ziekenhuis iets doet, niemand zegt die naam wat. Dus nee. Dat is ook zo weer verdwenen. Ja. Maar ook daar gebeurt het. Want zelfs afgelopen jaar kregen wij mensen uit de zorgsector die ons benaderden van, is er voor ons ook zo'n meldpunt? Dus het is echt overal. En het is een maatschappelijk probleem. Het is niet alleen in de culturele en creatieve sector. Het is hier wel iets zichtbaarder. Ja, en ik denk wel dat in de culturele en creatieve sector dat we een bepaalde omgangsvorm, een losse omgangsvorm met elkaar hebben. Dat dat wel dit soort dingen in de hand werkt. Of denk je dat niet? Nee, dat dacht ik ook toen wij met dit meldpunt begonnen. Toen hadden wij de allereerste gesprekken met onderzoekende gesprekken van met wie gaan we dit doen. Dus we hebben met verschillende vertrouwenspersonen, experts gesproken wie dit meldpunt met ons zouden kunnen opzetten. En toen zei ik ook van ja, maar je moet ook wel begrip hebben, want ja, we zijn nu helemaal los en we zitten aan elkaar. En toen zeiden ze ook, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom over het respecteren van elkaars grenzen. En iedereen heeft grenzen. En op het moment dat je iemands grens, kijk, jouw vrijheid eindigt waar die van mij begint. En als je daardoor de hele tijd doorheen breekt, dan is er iets mis. Dus het gaat ook helemaal niet over preutser worden met z'n allen. Kijk, als we met z'n allen, weet ik veel wat, allemaal willen doen, maar het is met instemming en het is vrijwillig en er is sprake van gelijkwaardigheid. Er is geen machtspositie tussen de mensen. Ga lekker je gang. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het gaat wel om respectvol met elkaar omgaan, naar elkaar luisteren en ook kritiek kunnen hebben van elkaar. Want daar gaat het ook vaak mis. Als iemand iets te berde brengt van, sorry, maar dit kan niet, dit bevalt mij niet, voelt degene die wordt aangesproken zich zo aangevallen dat er meteen heel hard wordt teruggetorpedeerd. Dus we moeten echt weer proberen om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Maar denk je niet dat dat, want ik blijf dan wel eigenlijk bij mijn standpunt dat bij de creatieve en culturele sector gaan we toch op een andere manier met elkaar om dan bijvoorbeeld mensen die bij een bank werken. Die hebben natuurlijk ook wel eens een feestje of een congres in het buitenland. Maar in deze sector vaak avonduren, borrels, feestjes. Je, op het podium ben je ook heel dicht bij elkaar. Je hebt soms ook gewoon scènes dat je seksscènes hebt voor een film. Kwetsbaarheid is een voorwaarde om goed te worden in het vak. Dus dat maakt dat je wel sneller je eigen grenzen verkent. Hè? Een kunstenaar verkent grenzen. Ja. Dus dat is intrinsiek aan het kunstenaarschap verbonden. Maar dat wil nog niet zeggen dat jou het recht geeft om voor een ander die grenzen te gaan bepalen. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar ik denk wel dat die wereld, zeg maar, dat het. Ik vind het wel goed te verklaren dat we hier in deze wereld wel sneller grensoverschrijdend gedrag zien. Ik meen toch te stellen dat er een heleboel sectoren gaat waar precies hetzelfde gebeurt. Ja. Misschien ietsje stiekemer. Ja, en wat natuurlijk in deze wereld speelt van, ja, je wilt allemaal tot die top behoren. En het is heel, dus een hoge ambitie, er is een grote competitie. Dat zijn allemaal dingen die mensen kwetsbaar maken. Er is heel weinig werk voor. En er zijn veel mensen die in de sector willen werken. Het is niet transparant hoe je daar komt. Nee, dus de criteria zijn subjectief. Ja. Het is niet alleen netwerk, maar de criteria zijn vaak subjectief. Het is niet transparant waarom de een wel, waarom de een niet. Ja. Je hebt geen absolute criteria waarvan je zegt, nou, dat is een goede actrice of dat is een goede journalist. Dat is vaak een combinatie van factoren, maar ook een kwestie van smaak. Ja, mag iemand jou? Gunt iemand het jou? Ja, dat is weer iets anders, want dat speelt in alle sectoren. Mag iemand jou? Gunt iemand het jou? Dat geldt bijna overal. Maar dat is ook eigenlijk menselijk. Je kiest altijd mensen met wie je graag werkt. En dat is gewoon menselijk. Het gaat mis op het moment dat mensen daar echt misbruik van gaan maken. En van één iemand op de vloer die je niet mag, altijd de rotte peer maken. En altijd diezelfde flauwe grapjes. En altijd. En dat dan iedereen daaraan mee gaat doen. Zodat iemand geïsoleerd raakt. En ja, dat zijn meer de kwesties die dan over de grens gaan. Welk percentage van de meldingen gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag? En welk percentage over pestgedrag? Nou, de allereerste jaren zagen wij eigenlijk dat het allemaal, ik geloof 68% waren meldingen die richting het strafrecht konden. En daar schrokken we wel van, want landelijk gezien, als het gaat om meldingen, is dat maar zo'n, ik geloof, 18 of 20%. Dus dat was aanzienlijk veel hoger. Ja. Daar schrokken wij van. Onze experts zeiden, dat kan eigenlijk een teken zijn dat wij het topje van de ijsberg alleen maar zien. Dat mensen pas echt gaan melden als ze denken, dit is echt grensoverschrijdend. En wat wij nu zien, na The Voice en zeker naar De Wereld Draait Door, is dat mensen ineens zien, wacht even, er zitten ook nog een heleboel andere schakeringen bij. Dus we zien nu ook veel meldingen die niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan. En neemt dan ook het aantal meldingen toe van mensen die jullie aanhoren en dat jullie zeggen, ja, eigenlijk is dit te licht voor ons meldpunt? Dat weet ik niet, want ik weet verder niet wat de inhoud van die meldingen is. Ik weet dat het wel vaak zo is dat één gesprek vaak voldoende is. Maar ik geloof niet dat onze experts ooit oordelen of iets te licht is. Echt niet. Elke melding is een serieuze melding. En wordt serieus genomen. Dat is de voorwaarde voor elke melding. Het is altijd namelijk een signaal van iets. Ja. Ja, want dat zeg je ook in het begin, hè? Het is niet één persoon die deze cultuur maakt. We faciliteren het met z'n allen. En dat moeten we ons allemaal aantrekken. Ja. Maakt het tegelijkertijd ook heel lastig. Natuurlijk, dat het niet maar één persoon is, maar een hele cultuur. Ja, maar het zou te makkelijk zijn. Het zou de makkelijke uitweg zijn om te zeggen, het ligt alleen aan die. Want als diegene dan vertrokken is, is de cultuur niet veranderd. Nee. En het beeld wat ik heb, is vooral toch vrouwen die melden. Is dat een terecht beeld? Nee, het is geen terecht beeld. Nee. Wij hebben, zeker in de toneelsector, heel veel jonge mannen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Janke Dekker. En dit zijn de reacties die jij krijgt op social media. Curieuze situatie. Janke Dekker is vrouw van Tom Egbers. Hashtag NOS Sport. Janke Dekker van Stichting Modus is de vrouw van Tom Egbers van Studio Sport. Over schijn van belangenverstrengeling gesproken. Die Tom Egbers is toch maar een bofbips. Met zo'n leuke en vooral wijze, verstandige, welbespraakte, intelligente en lieve, warme vrouw. Janke Dekker rocks. Ik vind Janke Dekker zo'n wereldvrouw. Ze weet dingen zo prettig en helder te formuleren. Echt een aanwinst in lastige gesprekken. Haha, die Janke Dekker, dat is een tweede rang swappie, toch? Wat een gênant type. Janke Dekker manifesteert zich als een enge onderkruiper. Eindelijk haar fijnste moment, furoren maken ten koste van een griezel zonder weerga. Janke is een leuk mens. Hashtag Janke Dekker. Ja, tot zover de reacties. Waar moest je om lachen? Nou ja, ik zit überhaupt niet op Twitter, dus ik lees die reacties nooit. Lekker rustig, hè? Ja, ik vind dat zo'n onzin, dat Twitter. Dus ik vind dat echt het afvoerputje van de maatschappij. Nou, wordt een paar keer genoemd de vrouw van Tom Egbers. En ja. Jij zei ook eerder van onafhankelijk. Ik ben onafhankelijk als bestuurslid. Nou ja, nu is er een korte tijd geleden kwam er in het nieuws dat bij NOS Sport dat er een groot onderzoek wordt gedaan naar grensoverschrijdend gedrag. Heb je erover gedacht? Van, ik ga uiteraard, me terugtrekken. Uiteraard. Wij hebben dat zeker besproken met het bestuur. Maar wat in de meldingen wel de hele tijd naar voren kwam, leek het alsof Morris dat onderzoek ging doen. Maar wij hebben helemaal niks met dat onderzoek te maken. Ja, de NOS gaat het zelf doen met een extern vertrouwenspersoon? Nou, ik heb begrepen, er is nu een inventarisatie. En naar aanleiding van die inventarisatie gaan ze een onderzoek starten. Ja. Ja, dus er valt gewoon nog helemaal niks. Wij van Morris weten daar helemaal niks van. En hebben daar ook geen invloed op. Dus ik heb geen belang te verstrengelen. Nee. Nou ja, of, dat is natuurlijk een ander scenario. Stel dat er klachten bij Morris binnenkomen over Tom Egbers. Dan treed ik meteen terug. Maar jij hoort die klachten niet als bestuurslid. Nou, ik denk dat als er compromitterende dingen zijn, dan zullen ze dat doen. Want wij hebben altijd de onafhankelijk en de reputatie van het meldpunt staat altijd voorop. Kijk, er kunnen ook over klachten over mij komen, hè? Laten we wel wezen, er zijn de afgelopen jaren grote meldingen geweest van organisaties waar ik gewoon zelf voor werk. En die zijn ook allemaal goed afgehandeld. Ja, want als er klachten over jouzelf komen, belangenverstrengeling dan dit nu. Ja, want als er klachten over jouzelf zouden binnenkomen, dan zou je dan af moeten treden? Ja. Hoe werkt dat? Ja, tuurlijk. Ook al is er maar eentje? Tuurlijk, meteen. Dan krijg je een seintje van de vertrouwenspersonen van, nou, we hebben er eentje. Ja, zal ik erop aangesproken worden, wat meestal gebeurt met een klacht. Ja. En op het moment dat NOS Sport wel gaat samenwerken met Morris, is dat dan een reden om af te treden? Nou, ik zou niet weten hoe de NOS kan samenwerken met Morris. Het is natuurlijk wel zo dat Morris is het overkoepelende meldpunt voor de NPO. Dus daar valt de NOS ook onder. Dus in die zin is er wel een link natuurlijk. Morris is een vangnet voor elke keer dat het fout gaat. Ja. En ik weet dat er bij Morris omroepbreed is gemeld. Dus daar kunnen ook meldingen van de NOS bij hebben gezeten. Er zijn ook meldingen gedaan over de radio. Het is omroepbreed. Maar ik weet zelf niet precies waar er dan over gemeld is. Ik kan dat ook niet beïnvloeden. Maar stel dat er een klacht binnenkomt over Tom Egbers bij jou, bij Morris, is dat dan een reden om af te treden? Dat zou ik dan wel doen, ja. Ook al is het maar één klacht? Ja. Heb je daarover nagedacht? Nou ja, van wat die kans is het natuurlijk best. Omdat nu natuurlijk die oproep is gedaan van bij NOS. Van ja, kom met je klachten, meld het bij Morris. Ik heb zelf ook een mailtje gekregen van mijn werkgever. Van nou, heb je iets meegemaakt in het verleden of nu, meld het bij Morris. Dus ja, nu is er die oproep gedaan bij de NOS, bij NOS Sport. Nou, daar is niet de oproep gedaan, meld het bij Morris. Nee? Daar is de oproep gedaan, ga naar die externe vertrouwenspersoon. Ze hebben zelf een inventarisatie. Maar ja, je kunt je voorstellen, want dat zie je natuurlijk bij The Voice en je zag het ook bij De Wereld Draait Door. Op het moment dat zoiets naar buiten komt, dan neemt het aantal meldingen toe. Ook bij jullie over die zaak. Dus dat zou net zo goed bij NOS Sport kunnen zijn. Ja, maar dat weet ik dus niet. Nee, maar, dus eventjes om het helder te krijgen. Dus op het moment dat jij een klacht over jezelf binnenkrijgt, dan krijg je wel een seintje van de vertrouwenspersoon. Dat weet ik ook niet. Maar als ik dat te horen zou krijgen, dan zou ik meteen aftreden. Ja. Ik weet niet of ik dat te horen zou krijgen. Want nogmaals, de melder bepaalt bij ons. Hè? Het is niet zo dat de vertrouwenspersonen bepalen van, oh, dat gaan we dan meteen met. Maar als de melder zegt, we willen dat je het meldt aan degene over wie we klagen, dan gebeurt dat. Maar niemand heeft daar alleen de melder bepaalt dat. Ja, ik vind dat toch een lastige. Nou, helemaal niet. Nee. Nee. Het enige, kijk, een melder is door wat hem is overkomen de regie kwijtgeraakt over wat hem is overkomen. Ja. Dan moet hij bij ons de regie krijgen. En dan mag nooit iemand zijn of haar sturen van dat moet je gaan doen of wij gaan dit voor je doen. Nee, de melder bepaalt. Mm-hmm. Maar stel, ik heb een incident gehad met Tom Egbers en dat meld ik bij Morris. Komt die melding dan bij jou? Als jij zegt, ik wil dat die melding bij Janke komt, dan komt die bij mij, maar anders niet. Anders niet, nee. Dat maakt het natuurlijk wel lastig dat je zelf natuurlijk ook in de media zit. Maar weet je, dat geldt ook natuurlijk voor al mijn natuurlijk medebestuursleden. Ja. Er zitten medebestuursleden van de filmsector, er zitten medebestuursleden van de kunstvakonderwijs. Iedereen is gerelateerd aan de sector. Maar ja, nogmaals, wij hebben als bestuur geen enkele invloed op wat er gebeurt met meldingen. Nee. Wij kunnen dat niet sturen. Wij weten geen namen, wij weten niks. Tenzij er zaken naar buiten komen. Ja. Ja, precies. Dus samenvattend, als er een melding binnen zou komen over jouzelf of over iemand anders, en het zou jou ter oren komen, iemand anders, zeg maar, in je nabije omgeving, dan zou het wel reden zijn om af te treden. Ten alle tijde heb ik de integriteit van het meldpunt voor ogen. Die moet onafhankelijk blijven. Ja. Ik vraag het zo door, omdat het gewoon natuurlijk een. En dat is iets wat je natuurlijk sowieso in deze tijd en in deze wereld ziet. Van het is allemaal zo verweven natuurlijk met elkaar. Van niemand is helemaal losstaand in deze in dit wereldje. Dat geldt natuurlijk voor alles en iedereen. Ja. En daarom is het enige wat van belang is dat de experts, degene die de meldingen aanpakken, dat die er niets mee te maken hebben. Ja. Ik ben benieuwd of mensen dit kunnen herkennen meteen. Dit is het geluid van je jeugd. White noise. White noise? Ja, hoor je het? De stilte op zondagochtend. Ja. Maar ja, eigenlijk de hele zondag. Eigenlijk had het dus even helemaal gewoon stil moeten zijn. Ja, dat is even dus heel de stilte stil zijn, op zondagochtend. Want zondagochtend, schets eventjes voor mij, toen jij klein was. Ja, dat was altijd stilte. Ik had allemaal vriendinnetjes, die gingen allemaal naar de kerk. Nou, dat gingen wij niet. Nee. Dus zondagochtend was er niks te doen. Er was niks op tv. Ik vond überhaupt de zondag een ramp. Het was vervelen, niks te doen. Stilte. Saai. Saai. En waar was dat? Waar was die stilte? In Delft. En wat voor gezin groeide je op? Nou, ik groeide niet in een gezin op. Ik groeide op bij mijn opa en oma. En mijn moeder, die woonde ook in bij mijn opa en oma. Mijn vader is voor mijn geboorte al overleden. En nou, dat was mijn gezin. Beetje een raar gezin. Maar... Een raar gezin? Wel een liefdevol gezin? Zeker, ja, ja. Bij mijn opa en oma was het heel liefdevol. Mijn moeder was ja, erg depressief. Dus ik ben wat je noemt een kopkind. En, een kopkind is dat je aan het piekeren bent? Nee, nee, nee, nee, nee. Een kind van ouders met psychische problemen. Oh. En ja, mijn moeder was... kijk, zij was zwanger van mij toen mijn vader overleed. En dat is natuurlijk heel heftig geweest. En toen werd ik geboren. En toen heeft ze volgens mij een postnatale depressie gekregen... waar op dat moment nog geen term voor bestond. En er binnen families voor dat soort problemen... een soort één oplossing was. En dat was de problemen binnen zijn huis houden. Mm-hmm. Dus er werd eigenlijk geen hulp gezocht. En ja, dat was heel problematisch. Dus ja. En als kind zat je dan in die stille omgeving. En saai vond je het. Waar droomde je van? Ik droomde altijd van reizen. En had je dan nog een specifiek beeld voor je van, nou, daar wil ik naartoe? Nee, maakte niet uit. Als ik maar weg kon van waar ik zat op dat moment. Mm. En dat is. Ik wist ook al heel, heel jong, ik ga naar Amsterdam. Ik ga hier niet blijven. Ik wil los van alles en iedereen. Ik wil een eigen leven opbouwen. Ik wil onafhankelijk worden. Ik wil mijn eigen dromen najagen. En ik weet, mijn grootvader vond het heel belangrijk dat ik ging studeren. En dat heb ik heel lang soort van gefaciliteerd. Maar op de middelbare school ging ik een cabaret doen. En dacht ik, oh, dat is veel leuker. Hier heb ik een manier om mijn stem te laten horen. En om mijn rechtvaardigheidsgevoel ook een beetje kwijt te kunnen. Maar ja, dat vonden zij dus allemaal niks. En mijn opa wilde dat ik medicijnen ging studeren. Dus dan had ik nog een soort compromis. Dan word ik scheepsarts. Dan kan ik toch medicijnen studeren. Maar ik ga wel reizen. Nou, is het allemaal niet geworden. Ik ging naar de toneelschool. En dat was heel teleurstellend voor mijn opa. En ik kan me nog herinneren dat ik speelde uiteindelijk in Evita. Dat was mijn eerste rol. De hoofdrol in Evita. En na afloop hadden we van de première in Carré... werd mijn opa geïnterviewd door de Nederlandse pers. En er werd zo tegen hem gezegd... van, nou, ben je niet trots op je kleindochter? En zijn legendarische antwoord was... ach, ze kon ze goed leren. Oh, wat erg. En toen je dan in Amsterdam was... was het dan ook echt alles wat je ervan verwacht had? Want dan kan je ervan dromen als kind, maar ja, dan ben je er. Nee, het was heel hard. Ik kwam niet uit een hele rijke familie, dus er was niet veel geld. Dus ik moest alles in mijn eentje zien te rooien. Maar ja, ik vond het ook eigenlijk wel... Ik was in elk geval vrij. En ja, dat vond ik het allerbelangrijkste. En je zei in het begin van, in een rol vond ik het heerlijk om op het toneel te staan. Maar zodra ik mezelf weer was, voelde ik me ongemakkelijk. Heb je dat altijd gehad? Ja, ik speel liever een rol dan... Ja. Wat is er ongemakkelijk aan jezelf zijn? Nou, mensen oordelen vaak op het eerste gezicht. En dat vond ik altijd vervelend. Ik was een meisje. Ik was een niet onaantrekkelijk meisje. En dat vond ik heel irritant. Want dan werd je alleen maar op je uiterlijk beoordeeld. En dat vond ik verschrikkelijk. En ik kan me zo voorstellen, nu je ook deze functie hebt als voorzitter van Morris... dat je ook terugdenkt aan je eigen carrière natuurlijk. Ja, zeker. En ja, ben je anders naar dingen gaan kijken? Sinds je voorzitter bij Morris bent. En dan doe ik op je eigen ervaringen. Nou, nee, zeker niet anders gaan kijken. Maar ik heb ze wel een hoop ervaringen gezien als... ja, dat is nou eenmaal zo. En daar moet je mee zien te dealen. En een van mijn mede-motivaties om zo hard voor Morris te gaan... heeft ook wel mee te maken met dat mijn dochter uiteindelijk ook dit vak in is gegaan. Is opera... Ja, die is opera-zangeres geworden. Ja. En die zat op het conservatorium en die kwam met verhalen thuis. En toen dacht ik, verdorie zeg. Het kan toch niet zijn dat 30 jaar later jij nog hetzelfde moet meemaken als ik? En daar werd ik behoorlijk kwaad van. En toen dacht ik, ja, nee, we kunnen dit niet laten voortzetten. Er moet echt iets veranderen. Want wat heel vaak is gezegd de afgelopen tijd... zeker naar aanleiding van De Wereld Draait Door... is, ja, als je op Champions League niveau iets maakt... Onzin. Ja, toch? Echt onzin. Als mensen echt hun talent ten volle willen uitbouwen, dan hebben ze vertrouwen nodig, veiligheid. Maar als je je moet wapenen de hele tijd, dan moet je altijd iets van jezelf achterhouden. En dan kom je nooit tot Champions League niveau. Want dat vind ik wel interessant, van, ook voor de mensen die luisteren en die denken, ja, is dit iets wat ik zou moeten melden? Of is dit, kan dit door de beugel? Dat is eigenlijk een vraag die je zelf stelt vaak. Hè? Iemand die tegen je schreeuwt op de werkvloer. Ja, als het structureel is, is dat niet wenselijk. Nee. Maar zelfs als dat gebeurt, als het één keer gebeurt, hè, kan je iemand gewoon zeggen, joh, ik vind dit niet prettig. Je kan toch ook op een andere manier tegen me zeggen. Iemand die avances maakt op de werkvloer. Ja, dat vind ik eigenlijk nog dan. Het is wel een lastige, hè? Het is een hele lastige. Want dat merk ik ook met gesprekken met collega's. Want het is zo lastig om die lijnen voor jezelf te trekken. Zeker omdat in onze wereld de scheiding tussen privé en werk vaak heel dun is. Omdat we vaak in avonduren werken, in nachtelijke uren. Ja. Uren bij elkaar in een busje zitten. Precies. Ja. Dus dat is. Maar het is toch een stukje professionaliteit. Ja. En eigenlijk zeg je dan bij twijfel melden? Ja hoor. Ja? Houd maar. Praat er even met iemand over. Hou het tegen iemand aan. Dan ben je het A kwijt. En je krijgt ook een beter beeld van wat je is overkomen. Maar deel het. Heb je wel eens een schreeuwer gehad? Oh, ja. Ben ik met de bek niet open, ja? Ja. En ja. Hoe reageerde jij daar zelf dan op? Geïntimideerd. Ja, angstig. En ook de volgende dag echt geen zin meer hebben om naar je werk te gaan. En heb je daar toen iets mee gedaan? Nee. Nee. Me vermand en me er doorheen gebeten. Maar ik weet wel dat ik daardoor een week lang een slechte voorstelling heb gespeeld. Dat het zoveel met je doet. Dus voor mijn Champions League was het niet goed. Nee, nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Nana Mouskouri. Met, en dat nummer, kan jij het uitspreken? Sans Firixi Stress voor Reis. Ja, oh mooi. Waarom dat nummer? Ja, het is een lang verhaal. In 2019 kreeg mijn man een hartinfarct. En wij zaten toen op een Grieks eiland. Waar totaal geen voorzieningen waren. Het was Samos, dus er was alleen een pover hospitaal. Wordt voornamelijk door vluchtelingen werd bemand. Dus had de Griekse regering er alles aan gedaan om dat het hospitaal zo min mogelijk te laten zijn. Ja, heel dus, basic. Nou, dat was eigenlijk helemaal niks. Er waren geen apparaten, er was helemaal niks. Dus het was heel erg kritiek. En na overleg met artsen in Nederland werd er besloten dat hij zo snel mogelijk met een vliegtuigje naar Athene moest worden gebracht, waar wel een fatsoenlijk ziekenhuis was. En dat vliegtuigje stond al op het vliegveld van Samos. Alleen de enige ambulance die Samos rijk is, die was niet beschikbaar, want er was een scooterongeluk. Dus hij kon niet naar het vliegveld worden gebracht. En ik moest toen terug naar het huisje waar we zaten. En ik zou gebeld worden zodra die ambulance er was en hij naar dat vliegtuig kon. En ik heb daar de hele nacht in dat huisje gezeten. En om 4:30 kreeg ik een telefoontje van, nou, kom maar aangereden, want de ambulance is klaar en we gaan zo rijden. En toen reed ik vanaf dat huisje over dat kustweggetje, wat wij al heel vaak samen hadden gereden, reed ik in mijn huurautootje naar dat ziekenhuis toe. En ik was heel blij van, oh, er komt een oplossing. Hij gaat geholpen worden. Dus, en toen kwamen er, ja, het klinkt heel pathetisch, maar het is echt gebeurd. Er kwamen 3 witte duiven voor mijn autootje rijden, vliegen. En die bleven voor mijn auto vliegen. En op de radio klonk dit lied. En vanaf dat moment dacht ik, nu komt het goed. Nana Mouskouri. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Janke Dekker. En dit was haar wankelplaat. Je vertelde een heel mooi verhaal over drie duiven en op Samos. Geloof je in het spirituele? Ja, wat is het spirituele? Ik heb mij mijn hele leven wel begeleid gevoeld. Laat ik het zo zeggen. Ja? Ja, en dat is beschermd. Dan beschermd. Ja. Dus. En is dat dan altijd? Ja. Oh, dus ook als het goed gaat? Ja. En wat voor gevoel is dat dan? Nou, ik dacht altijd dat het mijn vader was die mij begeleidde zo ergens. Dus ik sprak ook heel vaak met hem. En dat is een gevoel van veiligheid. Een vangnet. Een vangnet. Ja. Dat lijkt me echt een heerlijk gevoel, als je dat altijd hebt. Ja, ja, nou ja, het is, je gaat natuurlijk door fases. En ik speelde ooit in de voorstelling De Man van La Mancha samen met Ramses Shaffi. En daar zat een hele mooie zin in van Cervantes. En dat is de zin: ik heb nooit de moed gehad om nergens in te geloven. En dat vond ik een waarheid als een koe. Als je echt nergens in gelooft, als je echt denkt, dit is het, dan is het een hele harde wereld. Ben je alleen maar op jezelf? Ben je alleen maar op jezelf aangewezen? En ik geloof ook niet dat dat zo is. Ik geloof echt dat we, ik geloof dat onze ziel, dat daar een diepe, een diepere laag in zit. En geloof je in God? Ik wil dat geen God noemen. Ik wil niets geloof noemen, want ik vind het geloof iets wat voor zoveel ellende zorgt op de wereld. Omdat ik zie dat mensen die met geloof bezig zijn, die bevechten elkaar altijd om wat het juiste geloof is. En daar geloof ik niet in. Ik geloof dat er maar één juist geloof is. En dat is dat zit diep in jezelf. En dat is je eigen integere ziel. En wat ik mooi vind is dat je echt, tenminste zo voel ik het, dat je echt een missie hebt hiermee met Morris. Ja, ja. Wat het lastig maakt, is van hoe ga je dit veranderen? Want je wil eigenlijk een wereld creëren waarin er zo min mogelijk meldingen binnenkomen. Ja, ja, waar mensen gewoon weer een beetje naar elkaar luisteren. Ja. En elkaar een plek gunnen. En hoe? Hoe dan? Als je zeg maar nu mensen die luisteren, van hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moeten we ervoor zorgen dat, dat er minder grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? Dat we elkaars grenzen respecteren en dat we gewoon normaal tegen elkaar gaan doen. Ja, er is geen quick fix. En nee, we moeten het probleem niet groot maken. Want als je het te groot maakt, dan weet je niet waar je moet beginnen. Mm-hmm. En mijn oma zei altijd tegen me, een betere wereld begint bij jezelf. Mm-hmm. En als je één mens redt, dan red je de hele wereld. Dus begin gewoon bij jezelf, om je heen. Ja, en wees een goede omstander. Dat hoor ik dus heel erg van jou. Hè? Van dus sta ook open heel erg. Kijk voor naar verhalen ja, van iemand anders. En oordeel niet te snel. Ja, gun het dat mensen anders zijn. Weet je, we bekijken altijd. Dat is natuurlijk waarom dit ook ontstaat. Kijk, er was eerst een werkvloer met alleen maar mannen. Er is een verandering gekomen, er zijn vrouwen bijgekomen. Dat zorgt voor een andere dynamiek. Eerst moesten vrouwen zich volledig aanpassen aan de mannelijke dynamiek. En ja, uiteindelijk is dat nu een beetje gelijk aan het trekken. En zie je dat die strijd op de top is nu van welke manier van met elkaar omgaan gaan we aannemen. De mannelijke, de vrouwelijke, de transgender. Weet je. Maar heb gewoon oog en kijk voor iedereen. En waardeer iedereen in zijn culturele achtergrond, in zijn genderachtergrond, in zijn. Iedereen heeft recht om hier te zijn en iedereen heeft iets waardevols toe te voegen. En ik merk ook dat hoe diverser een club is waarmee je werkt, hoe veiliger, maar ook hoe mooier de resultaten vaak van de dingen die je maakt. En ik moet ook denken, ik interviewde laatst Iva Bikanić van Centrum Seksueel Geweld. En die had het ook over de omstanders. En dat het zo'n gek mechanisme is dat juist die omstanders heel hard kunnen reageren. En afwijzend. Ja. En het is een soort van in de doofpot van nou, nee joh, dat gebeurt niet bij ons. Ja, en ook altijd degene die het overkomt de schuld geven. Ja. En dat gaat soms tot in het absurde toe. Ik heb wel eens van iemand gehoord die aangifte deed bij diefstal. En die zegt van ja, dan had je maar beter gesloten op je deur moeten hebben. Dan denk ik, sorry? Gek, hè? Dat is een heel raar mechanisme. Ja. Ja. En je had het eerder over vergevingsgezindheid. Hoe lang moet iemand op het strafbankje zitten, vind je? Nou, dat heeft niet alleen te maken met vergevingsgezindheid, maar ook te maken met iemand die tot inkeer komt. Maar bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk. Stel, hij komt tot inkeer van... ja, ik heb me inderdaad misdragen. Ja. Al die jaren. Ik heb gedrag vertoond wat ik niet had moeten vertonen. Ik zie nu in dat ik verkeerd zat. Op het moment dat hij dat zegt... dan weer gewoon een programma geven? Nou, ik vind dat hij eerst in gesprek moet met de mensen die het betreft. Moet dat altijd, vind je? Ja. Ja. Die mag je nooit overslaan. En dan puur vanwege het feit dat die mensen hun verhaal kunnen doen... en voor de verwerking ja, maar er kan ook van iets emoties. Opgelost worden. Mm. Daar geloof ik echt in. Er kan iets opgelost worden. Ook al werken ze niet meer met hem samen. Ja. Ja, dan nog. Ja. En dus na zo'n gesprek... dan schone lei en weer verder. Ja, ik weet niet, dat is iets te simpel, denk ik. Maar ik denk dat iemand altijd een tweede kans verwacht. Maar dat hangt van heel veel factoren af. Ja. Ik denk dat het nu, zoals het nu gegaan is... behoorlijk onmogelijk is voor Matthijs. Heel veel kinderen groeien op met de wens om zo te zijn als hun ouders. Bij mij is die wens overgegaan in bewondering. Mijn moeder, met niet de makkelijkste start... heeft altijd gekozen met haar overtuiging en haar hart. Ze is een echte vakvrouw op de bühne, maar zeker ook ernaast. Dat neemt ze niet voor lief en daar wil ze dan ook echt iets mee doen. Ze kan niet zo goed stilzitten. De wereld beter achterlaten dan je hem hebt gevonden, zoals ze zelf zou zeggen. Die overtuigingen en kennis in combinatie met haar sterke karakter... maken soms dat discussies pittig kunnen zijn. Ze is een echte feminist. Iets dat niet gek is, gezien ze is opgegroeid met voornamelijk vrouwen om zich heen. En ze heeft me geleerd om een vrouw te zijn. Maar vooral om een vrouw te zijn die durft te vertrouwen op haar eigen oordeel. In ieder geval lijkt zij elke dag te leven naar haar eigen motto. De wereld beter achterlaten dan je hem gevonden hebt. Daar slaagt ze best aardig in. Lieve kind is dit. Ja, dit is je dochter. Wanneer heeft ze dat gezegd? Ja, dat, dat researcht mijn redacteur. En die gaat er dan. Die neemt dan zo Ja, dat had ik nog nooit gehoord. Dit. Ja. Dus je bent verrast. Ik ben echt verrast, ja. Nou, wat lief dat ze dat zegt. Ja, dat is grappig, hè? Dat is je dochter Amy Egbers. En waar we het eerder over hadden, de operazangeres. En ja, dat zijn van die dingen die je in het normale leven niet zo vaak tegen elkaar zegt, natuurlijk. Nee. Ze noemt je. Ja, een feminist, idealistisch. En dat idealistische, dat heb ik inderdaad ook het afgelopen uur gehoord. En dat feministische, hoe scherp zit dat er nog in? Oh, heel scherp. Wat voor feminist ben je? Je hebt allemaal verschillende varianten. Ja, heb ik laatst gehoord. Ik ben mijn eigen feminist. Je bent je eigen feminist. Ja. Ik hoor de laatste term, wie zei dat ook alweer? Nina de la Parra. Die zei verwarde feminist. Een verwarde feminist. Een verwarde feminist. Nou ja, dat het heel erg tweeslachtig is. Van je bent heel feministisch op het moment als het gaat om gelijk verdienen. Ja. Maar totaal niet feministisch als het gaat om... de man moet betalen in het restaurant en de man moet de deur open houden. Oh nee, daar ben ik helemaal niet. Nee, absoluut niet. Ik vind overigens de man de deur openhouden, bepaalde omgangsvormen... dat vind ik wel iets anders. Ik hou soms ook van mijn man de deur open. Weet je, bepaalde courtesy, dat is leuk. Dat maakt het leven aangenamer. Maar de man die altijd de rekening betaalt? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets wat van nut kan zijn voor een volgende gast. Oh. Je kijkt nu heel verward. Ja. Nu kijk je wel als een verwarde feminist. Want je bent vergeten, of niet? Nee, ik ben niet vergeten. Oh. Maar ik had gezegd, ik neem aardbeien mee. Oh. Want dat is voor mij instant geluk namelijk. Oh ja? Happen in een aardbei is voor mij instant geluk. Omschrijf eens, wat is het geluk van een aardbei? Ja, dan proef ik de zon, dan proef ik het leven. Dan, het is ook een connotatie met vroeger, weet je. Als de aardbeien er waren, dan begon de zomer. En nu heb je ze natuurlijk het hele jaar door. Alleen niet vandaag. Dus ik heb wel een sleutelhangertje bij me met een aardbei eraan... om het toch nog iets leuk. Ik vind het wel mooi. Het is inderdaad een mooi symbool van geluk. Zomergeluk. Ja. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets uitkiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Oh. Ik ga het even pakken. even kijken hier. Ik heb twee dingen. Toevallig zijn het twee boeken. Ja, dit boek is achtergelaten door Olga Zuiderhoek. Zij kwam eraan. Ze heeft het ook weer via iemand gekregen. Het is de Spaanse versie van het dagboek van Hendrik Groen. Aha. Intentos de sacarle algo a la vida. El diario de Hendrik Groen. Heb je Hendrik Groen gelezen? Ja, heb ik gelezen. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het een leuk boek. Ja? Ja. Spreek je Spaans? Nee. Nou, dat is, dat is nou jammer. Nee, als het Italiaans was geweest, dan was het leuk geweest. Oh ja. Maar. En dit is de geschiedenis van Marokko. Ah, dat vind ik wel heel van mooi. Van Nadia Bourras, onder andere. Ja. Zij was mijn gast Ja, ik vind Marokko eerder. Een prachtig land. Het is een prachtig boek, met hele mooie foto's ook. En, nou, geweldig, leuk. Mooi naslagwerk. Ja. Geef ik die aan jou mee. Dankjewel. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. En je zei Ennio Morricone met het thema D'Amore. Uit Cinema Paradiso. Film die heel erg gaat over de liefde voor film. Nou, het gaat over... Nee, niet alleen de liefde voor film. Het gaat ook over de liefde in het algemeen. Het gaat over liefde is loslaten. Kijk, het is de Cinema Paradiso is de film van Tom en mij. En het gaat over een jongetje die heel graag een filmregisseur wil worden. Maar hij woont op Sicilië en daar is het niet. Dus hij moet weg van alles wat hem vertrouwd is. Mm-hmm. Nou, dat hebben Tom en ik ook allebei gedaan. We zijn weggegaan van alles wat ons vertrouwd is. Dat betekent dat je ook heel alleen in de wereld staat. Maar het mooiste moment in die film is dat de oude filmprojector, draaier, tegen hem zegt, ga, kom nooit meer terug. Kijk niet meer om. Ga je droom achterna. Ga leven. En ik geloof dat dat voor mij liefde is. Iemand los durven laten en laten gaan. Mooi gezegd. Ik vind dat heel knap als mensen dat kunnen. Ja, ontzettend het loslaten, knap. Toch? Ja. Het is iets wat je ook echt wel moet leren. Ja, maar het is de ultieme liefdesdaad. Dankjewel, Janke Dekker, dat je mijn gast wilde zijn. En eerdere gesprekken van Misha kun je terugluisteren in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. Twee uur.